Ty młody. Posłuchaj. Chodźmy na. Dajemy wam pokaz swoich możliwości. Pracujemy w pocie czoła, uśmiechując te zdolności. Mam ja respekt dla kumpli oraz równych gości, gości, gości. Profit hip-hop, właśnie tego szukamy. Związany z muzyką, plany na przyszłość mamy. Wymagamy od siebie tyle, ile rady damy. Ty słuchasz, my tworzymy, jako się dogadamy. Lecz, dogadamy, lecz, dogadamy.